Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem 20. bölüm Hendek Savaşı. Hicretin 5. yılıydı. Kureyş, Uhud Savaşı ile Bedir'in intikamını aldığını söylese de Müslümanların etkinliğini kırmayı başaramamıştı. Özellikle savaştan sonra uygulanan taktikler ve içeride Beni Nadir Yahudilerinin sürgün edilmesiyle Müslümanlar yeniden etkinlik oluşturmaya başlamışlardı. Üstelik Bedir'de savaşmak üzere randevulaşılmasına rağmen Kureyş sözünü tutmamıştı. Uhud'da Kureyşlilerin Müslümanları tek başına yenemeyecekleri kesin olarak anlaşılmıştı. Medine'den sürgün edilen ve çoğunluğu Hayber'e sığınan Yahudilerin ileri gelenlerinden bir grup Mekke'ye gelerek onları Müslümanlar aleyhine kışkırttı. Hatta sırf müşrikleri teşvik etmek için onların dininin Müslümanların dininden daha hayırlı olduğunu dahi çekinmeden söylüyorlardı. Bakmaz mısın şu kendilerine kitaptan bir pay verilenlere? Onlar aslı esası olmayan bir takım batıl şeylere ve şeytani güçlere inanıyorlardı. Kafirler için de bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. İşte bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık onun için hiçbir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 51 ve 52. ayetler. Diğer taraftan Gatafan'a giderek aynı şekilde onları da Kureyş ile bir olmaya teşvik ediyor, kendilerinin de gereken yardımı yapacaklarını vaat ediyorlardı. Nihayet Gatafan kabilelerine Hayber'in bir yıllık hurma gelirlerini verme karşılığında Gatafan'dan 6.000 savaşçı sözü aldılar. Kureyş, Hicri 5. yılda bu kez işi toptan halletmek üzere hazırlıklara başlamıştı. Çabalar kısa sürede netice verdi. Kureyş ve müttefiklerinin getirdiği 4.000, Gatafan ve müttefiklerinin getirdiği 6.000 savaşçı ile toplanan 10.000 kişilik bir ordu kuruldu. Beni Nadir ise bu işin daha çok finansmanı ve organizesiyle ilgileniyordu. Kureyş bu savaşı Araplar arasında kaybettiği prestiji tekrar elde etmek ve ticareti önündeki engelleri ortadan kaldırmak için istiyorken Gatafan kabilelerinin en büyük derdi ganimet elde etmekti. Nadir oğulları ise Medine'den sürülmüş olmanın intikamı peşindeydi. Peygamber Efendimiz gelişmelerden haberdar olunca ashabıyla istişare ederek düşmanı nasıl karşılamalarının daha uygun olacağına dair fikirler aldı. Bu fikirler içerisinde özellikle Selman-ı Farisi'nin şehrin etrafını hendekler kazarak savunma önerisini beğenerek kabul etti. Arap savaş tarihinde daha önce benzeri olmayan bir taktik kullanılacaktı. Medine'nin üç tarafı dağlarla, geçişe izin vermeyecek sık hurmalıklarla ve yan yana sıralanmış evlerle çevriliydi. Düşmanın bu üç yönden saldırması zayıf ihtimaldi. Bu durumda düşman sadece kuzeyden saldırabilirdi. Hendek kazılacak yer ayrıntılı şekilde belirlendi ve hendek bölgesi ölçüldü, her bir kişiye ne kadar yer düştüğü hesaplandı, hendek yaklaşık 9 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğinde ve 5,5 kilometre uzunluğunda olacaktı. Onar kişilik gruplar oluşturuldu ve her gruba yaklaşık 20 metrelik yer gösterildi. Hiç vakit kaybetmeden bir kısmı Kureyza oğullarından olmak üzere gerekli malzemeler tedarik edildi ve kazı çalışmaları başlatıldı. Kazılan toprak hendeğin Medine tarafına yığılarak bir set oluşturuyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam hendeğin kazılmasında bizzat çalışıyor, omuzunda toprak taşıyordu. Bütün Müslümanlar üstün bir gayretle çalışıyordu. Şiddetli bir soğuk, rüzgar ve açlık işlerini zorlaştırsa da canla başla verilen görevler yerine getiriliyor, gece gündüz hendek kazılıyordu. İşi olan ancak izin alıp ayrılıyor, işini halledip tekrar işinin başına dönüyordu. Ancak münafıklar her zamanki gibi tembellik ve üşengeçlik gösteriyor, çeşitli bahanelerle işi terk edip yerlerinden ayrılıyorlardı. Neredeyse durup dinlenmeden çalışıyordu Müslümanlar. Yorgunlukla beraber açlık da o kadar etkiliydi ki, sahabeler açlıklarını bastırmak için karınlarına birer taş bağlamışlardı. Durumdan biraz şikayet edecek olsalardı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karnına iki taş bağladığını görünce utanıyor ve sabretmeye devam ediyorlardı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Hendek günü şu şiiri söylüyorlardı. Bizler Muhammed'e biat etmiş kişileriz. Cihad üzere yaşadığımız sürece. Nebi Aleyhisselam şöyle dua ediyordu. Allah'ım gerçek hayır ahiret hayrıdır. Ensar ile muhacirlere mağfiret eyle. Kazı çalışmaları sırasında denk gelinen sert bir kaya parçası bir türlü kırılamayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eline kazmayı alıp 3 darbede kayayı parçaladı. Her darbede kayadan bir parça kopuyor ve bir parıltı çıkıyordu. Ashab merak edip sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise bu parıltıların Yemen'in, Şam ve Mağrib'in yani batı bölgelerinin ve doğunun yani İran fethinin müjdesi olduğunu söyledi. Bu müjdeler ashabın imanını artırırken kalpleri hastalıklı münafıklar ise bizler burada can korkusundan tuvalet ihtiyacını bile rahat gideremezken Muhammed bize Bizans ve Sasani topraklarını alınacağını söylüyor diye alay ediyordu. O vakit münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize zafer adına sadece boş bir vaatte bulunmuşlar diye söyleniyorlardı. Ahzab suresi 12. ayet. Nihayet 6 gün boyunca süren hazırlık tamamlanmıştı ki Ebu Süfyan komutasındaki 10 bin kişilik Ahzab ordusu Medine sınırlarına dayandı. Göz alabildiğine etrafı çevreleyen büyük bir orduydu bu. Büyük bir kibir ve şımarıklıkla geldikleri Medine'de şimdiye dek hiç görmedikleri bir savunma bekliyordu kendilerini. Hendek'i görünce şaşkına döndüler. Ne yapacaklarını bilemeyen müşrik ordusu Hendek'in diğer tarafında kamp kurmaya başladı. Onlar tüm hazırlıklarını kısa sürede olup bitecek bir savaşa göre yapmışlar ve savaşın uzayabileceği ihtimalini pek düşünmemişlerdi. Karargahını kuran müşrik ordusu karşıya geçebilmek için bir yol arıyordu. Dört bir yandan Medine'ye girmeye çalışan müşriklerin karşısında Müslümanlar tam bir teyakkuz halindeydi. Müslüman askerlerin sayısı 3000'di. Son derece organize askeri gruplara ve belirli görev birimlerine ayrılmışlardı. Kimisi gözcülük yapıyor, kimisi Hendek boyunca sabit noktalara yerleştiriliyor, kimisi de küçük gruplar halinde gece gündüz devriye atarak Hendek'i geçme girişimlerini engellemeye çalışıyordu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer yönlerden nüfuz edilmediğinden emin olmak için Medine etrafında dolaşıp gezici devriye rolü oynayacak 200 kişilik bir savaşçı taburu görevlendirmişti. Ordunun askeri organizasyonu sıkıydı. Müslümanlar Uhud'da düştükleri hataları tekrar etmemişlerdi. Artık disiplini, takım çalışmasını ve liderlik hiyerarşisine uymayı öğrenmişlerdi. Hendek aceleyle kazılıp bazı noktalar dar geldiği için düşmanın geçebilme ihtimali vardı. Bu yüzden özellikle Hendek'in dar yerlerinde nöbet tutuluyor, düşmanla ara ara irili ufaklı çatışmalar yaşansa da geri püskürtülüyordu. En ufak bir gevşeklik veya zaaf çok büyük bedeller ödenmesine sebep olabilirdi. Şiddetli soğuk ve yorgunluk Müslümanları oldukça yıpratıyordu. Bir ara müşriklerin en meşhur savaşçılarından biri olan Amr bin Abdüvüd Hendek'i dar bir yerinden aşarak karşıya geçmiş ve ''Kim benimle dövüşecek?'' diye meydan okumuştu. Araplardaki savaş adetine göre düşmandan biri meydan okuduğunda karşısına mutlaka bir savaşçı çıkmalıydı. Aksi takdirde onur kırıcı bir duruma düşürülür ve askerler demoralize olurdu. Ancak Hendek'i aşarak meydan okuyan öyle sıradan bir savaşçı değildi. Arapların 1000 kişiye bedel olarak bildiği ve kimsenin karşısına çıkmaya cesaret edemeyeceği Amr bin Abdüvüd'dü. Onun meydan okumasına kimse karşılık vermeyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh onun karşısına çıkmak için izin istedi. Efendimiz izin vermedi. Ancak Amr'ın şımarıklığı artıp çağrısı tekrarlanınca izin verdi. Karşısında Ebu Talib oğlu Hazreti Ali radıyallahu anh vardı şimdi Amr'ın. Meydan okuyanların meydan okuyucusuydu o. Allah'ın arslanı, İslam'ın yiğit savaşçısıydı o. Bedir'de de, Uhud'da da hep meydandaydı ve karşısına çıktıklarını cehenneme yollamıştı. Şimdi sıra Amr'daydı. İri yarı cüssesine ve zırhına güvenerek Hazreti Ali'ye saldıran Amr, kısa bir süre sonra Zülfikar'ın darbeleriyle kendini yerde bulmuştu. Allah'ın arslanı, Allah'ın düşmanını mağlup etmiş ve leşini yere sermişti. Allahu Ekber dedi peygamber. Allahu Ekber dedi hep bir ağızdan Müslümanlar. Amr ile övünüp duran müşriklerin sesi kesilmişti birden. Moralleri bozulmuş, ümitleri kırılmıştı. Kuşatma günlerdir sürmekte ve herhangi bir sonuç alınamamaktaydı. Bu büyük orduyu organize eden Beni Nadir Yahudileri lideri Huyey bin Ahtab çözüm yolunu biliyordu. Eğer Beni Kurayza'yı ikna ederse Medine yolu açılacaktı ve alınan bütün savunma tedbirleri boşa çıkacaktı. Çünkü anlaşma gereği şehir birlikte savunulacaktı ve bu yüzden Kurayza oğullarının olduğu bölge kaleleri ve birbirine bitişik evleri sayesinde korunaklı olduğundan o bölgede ciddi bir tedbir alınmamıştı. Huyey bin Ahtab çok geçmeden Kurayza oğullarının kapısına geldi. Kab bin Esed ona kapıyı açmak istemese de Huyey bin Ahtab, ''Ben ucu bucağı olmayan deniz gibi bir ordu getirdim. Kureyş ve bütün Araplar ayağa kalkmışlar. Hepsi de Muhammed'in kanına susamış durumdalar. Bu fırsat elden kaçırılacak gibi değil. Artık İslam'ın sonu geldi.'' diyerek onu bu fırsatı kaçırmaması konusunda ikna etmeyi başardı. Nihayetinde Kurayza oğulları kapıları açmayı ve Ahzab ordusunun Medine'ye girmesi için gereken kolaylığı sağlamayı kabul etti. Peygamber Efendimiz'e Kureyza'nın ihanet haberi istihbaratı ulaşınca son derece morali bozuldu ve canı sıkıldı. Önce Zübeyr bin Avvam'ı, daha sonra Sad bin Muaz ile Sad bin Ubade'nin içinde yer aldığı bir ekibi haberin doğruluğunu araştırmak üzere görevlendirdi. Kısa bir araştırmadan sonra haber doğrulandı ve askerin moralini bozmamak için Adel ve Kare diyerek şifreli bir şekilde Efendimiz'e haber verildi. Ne var ki Kureyza artık ihanetini açıktan belli etmeye başlamış ve Medine bu haberle sarsılmıştı. Artık durum çok vahimdi. Bir taraftan şiddetli bir soğuk ve açlık, diğer taraftan günlerdir süren uykusuzluk ve her yönden yürütülen saldırılarla baş edebilmek çok zordu. Bütün bunların üzerine Kureyza tehdidi de eklenince büyük bir korkuya neden olmuştu. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Ahzab suresi 10 ve 11. ayetler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Kureyza'ya gönderdiği birliğe sık sık tekbir getirmelerini emretmiş ve kalelerinin dibinde yankılanan tekbir sesleriyle Yahudilerin cesaretini kırmıştı. Diğer taraftan müşriklerin hendeyi aşmaya çalıştığı bir sırada yaşanan çatışmada atılan bir ok, Sad bin Muaz'ın damağını kesmiş ve onu ciddi bir yara almasına sebep olmuştu. Sad bin Muaz yaralanınca Allah'a şöyle dua etti. Allah'ım, eğer Kureyş'le olan savaş bitmeyecek, daha da devam edecekse buna katılmak için benim yaşamamı devam ettir. Zira senin elçine eziyet eden, onu yalanlayan ve onu yurdundan çıkaran bir kavim ile çarpışmayı istediğim kadar başka çarpışmak istediğim bir kavim yoktur. Ey Allah'ım! Eğer bizimle Kureyş arasında olan savaş bu kadarla kalacaksa bu yaralanmayı benim için şehitlik sebebi kıl. Ey Allah'ım! Beni Kureyza'nın yenilgisini görmekle yüzümü güldürmedikçe canımı alma. Allah Sad bin Muaz'ın duasını kabul edecek ve Beni Kureyza'nın akıbetini görünceye kadar onu yaşatacaktı. Öyle ki Beni Kureyza hakkındaki hükmü de Sad bin Muaz verecekti. Bir ara müşrikler Efendimizin bulunduğu yere doğru ciddi bir saldırı gerçekleştirdiler. Tehlike üzerine sahabeler Efendimizin etrafında toplandılar ve çatışmalar sabahtan akşama kadar aralıksız sürdü. Müşrikler o gün çok sayıda hücum gerçekleştirdi. Öyle ki Efendimiz ve beraberindeki Müslümanlar çarpışmaların şiddetinden bir rivayete göre ikindi, diğer bir rivayete göre ise öğle, ikindi ve akşam namazlarını kılmaya dahi fırsat bulamadılar. Nihayetinde verilen büyük direnişin ardından müşrikler hendeyi geçemeyeceklerini anlayıp karargahlarına döndüler. Bunun üzerine Efendimiz, "Onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan alıkoydularsa, Allah da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun" diyerek beddua etti. Ve daha sonra o günün öğle, ikindi ve akşam namazlarını ashabıyla birlikte kaza etti. Peygamber Efendimiz bir çözüm yolu arıyordu. Ahzab ordusunu dağıtmak için en zayıf halkanın Gatafanlılar olduğunu düşündü. Sırf ganimet ve yağma için bu savaşa katılan Gatafan liderlerine geri çekilmeleri karşılığında Medine mahsullerinin üçte birini teklif etti. Onlar da cevaben ancak mahsullerin yarısı verilirse geri çekileceklerini ilettiler. Efendimiz bu durumu Evs ve Hazreç'le görüştü, ancak onlar eğer bu yönde bağlayıcı bir emir yoksa onlara kılıçtan başka bir şey vermeyeceklerini söyleyince sevindi. Çünkü bu tedbiri de sırf onlar için düşünmüştü. Onları böyle kararlı görmek elbette güzeldi. Müslümanlar üzerlerine düşeni layıkıyla yapmış ve Allah'a tevekkül etmişlerdi. Şüphesiz Allah en güzel vekil ve oyun kuranların en hayırlısıydı. Öyle biliyor, öyle iman ediyorlardı. Allah kendisine iman edenleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığı gibi Ahzab ordusuna karşı yalnız ve desteksiz bırakmayacaktı. Ne zaman ki vaziyet artık içinden çıkılmaz bir hal aldı, işte o vakit düşman cephesinden kalbi iman ile nurlanmış Nuaym bin Mesud çıka geldi Efendimizin huzuruna. Nuaym Müslüman oldu ve Resulullah ondan Müslümanlığını gizlemesini ve yapabilirse müşriklerin arasını ayırmasını istedi. Bunun üzerine Nuaym önce Kureyza oğullarına giderek şöyle dedi: "Ben uzun zamandan beri sizin dostunuzum. Harekata geçmeden önce iyi düşünmek gerek. Medineli olmayan müttefik güçlerin eninde sonunda kendi yurtlarına döneceğini ve sizin burada tek başınıza kalacağınızı söylemeye bile gerek yok. Onların Muhammed'i öldürebilecekleri de henüz kesin değil. Bana kalırsa siz Müslümanlarla yaptığınız anlaşmayı bozmadan önce bazı güvenceler sağlamalısınız. Örneğin müttefik güçlerden sonuna kadar savaşacaklarını ve hangi nedenle olursa olsun sizi bırakıp gitmeyeceklerine dair onlardan rehine isteyiniz." Nuaym bin Mesud daha sonra sırasıyla bütün kuşatmacı grupları dolaşarak onlara şöyle dedi: "Benim sizinle dost olduğumu herkes bilir. Az önce öğrendiğime göre Kureyza Yahudileri Muhammed'le tekrar ittifak yapıp samimiyetlerini kırmak için sizin aranızdan bir takım ileri gelen kimseleri öldürmesi için Muhammed'e teslim etmeyi vaat etmişler. Şimdi kendinizi iyi kollayın. Ayrıca bana kalırsa Peygamber Muhammed'e karşı girişilen bu mücadeledeki samimiyetinizi kanıtlamak, hem de Müslümanlar böyle bir hareketi beklemedikleri için bu Yahudilerden cumartesi günü saldırıya geçmelerini isteyiniz. Böylece daha emin ve daha güvenli bir şekilde başarıya ulaşılacaktır." Kurulan plan ertesi gün kusursuz bir şekilde işlemiş, ne Yahudiler cumartesi günü saldırmayı kabul etmiş, ne de Kureyza oğullarının 70 kişinin kendilerine rehin bırakılmasını teklifini müşrikler kabul etmişti. İki tarafta böylece Nuaym'ın doğru söylediğine ikna oldular ve böylece müşrikler Kureyza'dan ümitlerini kestiler. Her şeye rağmen müşrik ordusu son kez büyük saldırı için hazırlıklara başladı. Ancak o gün Efendimiz şöyle dua etti: "Ey kitabı indiren, ey hesabı en çabuk gören, ey kabilelerini hezimete uğratan Allah'ım, sen şunları da hezimete uğrat, onları sars." Neticede Yüce Allah Resulünün duasını kabul etti ve son saldırıları da akim kaldı. Sonra onların üzerine öyle bir rüzgar gönderdi ki hem çok soğuktu hem de adeta çadırlarını yerle bir ediyor, toz duman içinde göz gözü görmüyordu. Beni Kureyza'nın da verdiği sözde durmayışıyla müşrik ordusunda tüm ümitler tükenmiş, artık geri dönmenin planları yapılıyordu. Aynı gece Efendimiz müşrik ordusu karargahına sızıp bilgi getirmesi için Huzeyfe bin Yeman'ı görevlendirdi. Huzeyfe düşman karargahına sızdığında esen rüzgarın karargahın etrafında ne bir kazan, ne bir ateş, ne de bir çadır bıraktığını fark etti. İleri gelenler birbirleriyle tartışıyor ve artık dönmek gerektiğinden bahsediyorlardı. Huzeyfe gizlice geri dönerek Resulullah'a görüp duyduklarını anlattı. Gün ağarınca düşman karargahı bomboştu. Yaklaşık bir ay kadar süren kuşatma kaldırılmış ve büyük bir kibirle gelen ordu hiçbir şey elde edemeden yorgun, argın, perişan vaziyette geri dönmüştü. Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azap Suresi 25. Onlar bir daha dönmemek üzere öfkeleriyle dönüp gittiler. Müminlerse çekilen onca zorluğun ardından sevindiler. Onlar bir kez daha gördüler ki Allah inananlarla beraberdir. Onlar Allah ve Resulüne itaatten geri durmadıkça ne sayı, ne silah ve teçhizat azlığı mağlubiyet sebebi olamaz. Müslümanları peygamber toparlayıp Medine'ye dönerken onlara bir de şu müjdeyi verdi. Bundan sonra biz gidip onlarla çarpışacağız. Artık onlar gelip bizimle çarpışamayacaklardır.